Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 18 sierpnia, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polka triumfuje nad Sekwaną. Katarzyna Niewiadoma, najlepsza w wyścigu Tour de France. Na Śląsku ma powstać odsalarnia. Pomoże w walce z zanieczyszczeniem rzek, w tym Odry. Ukraina dementuje informacje Mińska, jakoby Białoruś zgromadziła znaczne siły przy granicy. Katarzyna Niewiadoma wygrała kolarski wyścig Tour de France. Z sukcesu Polki dumna jest Małgorzata Jasińska, która pełni rolę selekcjonerki szosowej kadry elity kobiet. Wysłałam do niej wiadomość, że gratuluję i że jest wielka zawsze, bo myślę, że każdy super jest, jak zawodnik zdobywa sukces, ale myślę, że Kasia to jest klasą samą w sobie i że mimo porażek zawsze podnosi się i walczy do końca, więc myślę, że to zwycięstwo na pewno jej się należało, jak nikomu innemu. Trener, działacz kolarski Wacław Skarul mówi, że to największy sukces polskiego kolarstwa. Oczywiście Kasia Niewiadoma od ładnych kilku lat należy do czołówki światowej, wygrywała wiele znaczących wyścigów takich najwyższego formatu, jest aktualnie gravelową mistrzynią świata, więc to jest kolarka z absolutnego topu światowego. Wygrała tę wielką swoją rywalką Demi Vollering o 4 sekundy, także naprawdę jest to wielki, wielki sukces Kasi, wielki sukces polskiego kolarstwa. Katarzyna Niewiadoma dotychczas dwa razy startowała w Tour de France, zajmowała wtedy trzecią pozycję. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Przed miejscowością Bronikowo zderzyły się czołowo dwa samochody. Dwie osoby nie żyją, dwie są ciężko ranne, dwie w stanie stabilnym, przekazała policja w Wałczu. Droga wojewódzka 177 jest zablokowana. Na miejscu działa 7 zespołów straży pożarnej, 4 zespołu ratownictwa medycznego oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Ministerstwo Klimatu planuje budowę odsalarni na Śląsku. Szefowa resortu Paulina Henning-Kloska mówiła o tym przy okazji podsumowania eksperymentu na rzece Kłodnica w województwie śląskim, gdzie od wtorku do wody dodawany jest perhydrol, który ogranicza rozwój złotej algi. Zakwitowi alg sprzyja zasolenie. W zespole do spraw Odry w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wspólnie z innymi resortami pracujemy nad planem budowy odsalarni na tym terenie. Musimy ten plan dowieść, by zacząć realizować skuteczną politykę walki z ilością zanieczyszczeń, które wpływają do naszych rzek i zbiorników obecnych na Śląsku. Perhydrol dozowany jest poniżej jeziora Dzierżno Duże, w którym dochodzi do masowego śnięcia ryb. Ze zbiornika i kanału Gliwickiego wyłowiono ich ponad 100 ton. Nie ma limitu wieku, liczy się sprawność fizyczna, ale cenne są też dodatkowe umiejętności. Podlaski Oddział Straży Granicznej rekrutuje do służby, a zgłosić można się w każdej chwili, informuje starszy chorąży Michał Bura. Poszukujemy nowych kandydatów do pracy. Oferujemy stabilne zatrudnienie, możliwość podnoszenia swoich kompetencji. Szukamy ludzi nie bojących się nowych wyzwań, ludzi otwartych na nowe zadania, ale też posiadających umiejętności techniczne, czy też na przykład umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego. Już nie obowiązuje limit wieku. Ten limit, który wynosił 35 lat, zniesiono w 2022. Ukraińscy strażnicy graniczni zaprzeczają słowom Aleksandra Łukaszenki o tym, że 1/3 armii białoruskiej znalazła się na granicy białorusko-ukraińskiej. Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andriy Demczenko powiedział, że funkcjonariusze nie obserwują zwiększenia liczby sprzętu lub oddziałów armii białoruskiej w pobliżu granicy. Aleksandr Łukaszenko w ostatnim czasie kilkakrotnie mówił o reakcji Mińska na rzekome naruszenie białoruskiej przestrzeni powietrznej przez ukraińskie drony bojowe. Twierdził, że na granicy z Ukrainą jest przemieszczany sprzęt wojskowy i dodatkowe oddziały Armii Białoruskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro prawie wszędzie może padać i grzmieć, z wyjątkiem północnych krańców Polski. Na południowym wschodzie może spaść nawet 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom mogą towarzyszyć opady gradu. Termometry pokażą od 21-23 stopni na zachodzie, około 25 w centrum, do 30-31 na południowym wschodzie. Tylko nad morzem około 20. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje. Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tę godzinę, jak zawsze, spędzimy na naszej antenie z kolejną świetną powieścią. Zaczynajmy. Wszystkie książki świata. Ewa Redel, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Dziś kolejna podróż literacka przed nami. Dziś nie przez ocean, a przez morze i to nam najbliższe. Hello, this is Pajtim Statovci, speaking from Helsinki, Finland, talking to Trojka Polish Radio. Niewidzialni, taki tytuł nosi w polskim przekładzie Adama Sandacha, druga wydana w naszym kraju książka Pajtima. Pierwszą było Przejście w przekładzie Sebastiana Musielaka. Statovci mieszka w Helsinkach, ale urodził się w 1990 roku w Kosowie. Sam o tym dziś powie więcej. Jego rodzina uciekała z terenów byłej Jugosławii, gdy zaczęła się wojna na Bałkanach. A jego książki z kolei zdobyły międzynarodowe uznanie. Kisani Jugosławia, jeszcze na polski nieprzełożona, Przejście i wreszcie ta, którą dostajemy teraz. Oryginalnie ukazała się w Finlandii w roku 2019, czyli Niewidzialni. Ale i od tego zacznijmy. Jej tytuł brzmi, znów użyję tu słowa oryginalnie, inaczej. Jak i co to oznacza? The original title of the book is Bola, and the Bola is this demonic snake-like creature in the Albanian mythology. The legend has it that it becomes this winged, multi-headed, fire-breathing dragon for once a year when it's released by the devil to roam free among people. Oryginalny tytuł książki to Bola. W albańskiej mitologii to demoniczne, wężopodobne stworzenie. Legenda głosi, że raz w roku staje się skrzydlatym, wielogłowym, ziejącym ogniem smokiem, kiedy zostaje uwolniony przez diabła, aby swobodnie wędrować wśród ludzi. Przez resztę roku ukrywa się w jaskini. Tam czeka na swoją szansę, aby ponownie się pojawić. Kiedy to następuje, nazywane jest Kulszedra. Kulszedra jest smokiem, a Bola wężem. To grecka wersja tego słowa, ale ma ono inne znaczenie w zależności od tego, kogo zapytasz i gdzie. Myślę, że to część tajemnicy. Tytuł książki odzwierciedla wewnętrzny świat bohaterów, ponieważ zarówno Arsim, jak i Milosz muszą żyć w bardzo podobny sposób, ukrywając się przed światem. Mogą się otworzyć tylko w bardzo klaustrofobicznych przestrzeniach i to tylko przed sobą nawzajem. Zostają uwolnieni. Bola ma dzień, a oni kilka tygodni wolności w całym swoim życiu. They have to hide themselves from the world. They can only open up in very claustrophobic spaces just to each other, and this is the day that they are set free, because the Bola gets a day of freedom and these characters get a few weeks of happiness and freedom in their entire life. So the backstory is really a way for them to. Ta historia więc staje się dla nich sposobem na opisanie tego, co mają ze sobą. To właśnie dlatego ta opowieść jest ważna. W ten sposób odnajdują swoje miejsce w świecie. Być może ludzie boją się ich z tych samych powodów, z których boją się tego stworzenia, uważanego za grzeszne, złe i niebezpieczne. To opowieść o dwóch osobach, które żyją w czasach i w miejscu, gdzie nie mają swobody wyrażania siebie. Muszą pozostać poza zasięgiem wzroku. Nie mają społeczeństwa, które by ich wspierało. Nie ma dialogu na pewne tematy. Nie są w stanie spojrzeć w lustro i przedyskutować, czy ten związek lub zauroczenie może kiedykolwiek przerodzić się w historię miłosną. Sami mówią, że nie mają prawa istnieć poza czterema ścianami małego studenckiego mieszkania. Spędzają tam większość czasu, ponieważ swobodne życie w świecie poza nim jest dla nich niedostępne. Ta książka jest naprawdę klaustrofobiczna. Jej narrator, Arsim, wyraża siebie, to co czuje w środku, tylko w miejscach takich jak mieszkanie, cela więzienna, samochód czy jego nowe studio, gdy wraca do Kosowa z kraju, w którym mieszkał z rodziną. Poza tym ci bohaterowie nie mają luksusu bycia częścią społeczeństwa. Czują się całkowicie pominięci w dyskusji. Inkluzywność i akceptacja są dobre. Myślę, że jako ludzkość idziemy naprzód, ale musimy pamiętać, że świat potrafi być zupełnie innym miejscem dla wielu ludzi. W krajach takich jak Kosowo, którym jeszcze daleko do najbardziej postępowych państw. I mean, being more inclusive and being more accepting is a good thing, and I think as a humanity we are moving forward, but at the same time we must remember that the world is still a very different place for a lot of people in countries like Kosovo, for example. It's not known for being the most progressive country in the world, you know. Jak Państwo słyszą, nasz dzisiejszy gość, czyli Pajtim Statovci, swoją drogą może to dobry moment, by powiedzieć, że pisarz będzie jednym z uczestników tegorocznej bałtyckiej edycji festiwalu Literacki Sopot, na który się wybieramy zresztą i skąd za tydzień będziemy nadawać. Uwaga! Otóż Pajtim bardzo umiejętnie łączy w swoich wypowiedziach kilka wątków, także tych związanych bezpośrednio z powieścią, ale ja bym się chciał jeszcze na chwilę zatrzymać przy baśniach i wierzeniach. Czy gdy byłeś dzieckiem, opowiadano ci historię bajki rodem z Albanii i z Kosowa? Wzrastałeś w tej tradycji? I've been raised in a very traditional household where we would tell stories from the folklore to each other, and I would actually reinterpret and retell these stories to my friends when I was a child. I have very vivid recollections of all the stories I heard as a child, and I've used them also in my fiction, not only in this book, but also in Crossing, in My Cat Yugoslavia. Wychowałem się w bardzo tradycyjnym domu, w którym opowiadano tradycyjne historie. Folklor był bardzo ważny. W dzieciństwie reinterpretowałem te historie i opowiadałem je moim przyjaciołom. Mam bardzo żywe wspomnienia ze wszystkimi opowieściami, które słyszałem w dzieciństwie. Wykorzystałem je również w mojej fikcji, nie tylko w tej książce, ale i w Crossing i Mój kot Jugosławia. Podobne elementy pojawiają się także w mojej nowej książce, która ukaże się we wrześniu tutaj, w Finlandii. W dzieciństwie słyszałem wiele przerażających historii o boli. Przez to naprawdę bałem się węży. Mówiono, że bola w swojej ostatecznej formie brała udział w brutalnych wydarzeniach, takich jak wojna. W tych historiach było tak wiele śmierci i ciemności. Na końcu zawsze pojawiało się ostrzeżenie, aby nigdy nie patrzeć w oczy boli, ponieważ można na zawsze oślepnąć lub zamienić się w posąg. Jako małe dziecko byłem bardzo zaintrygowany i zafascynowany nie tylko tym stworzeniem, ale także całym folklorem, który opowiadali mi rodzice i dalsi członkowie rodziny. There's a drawing that's done with a pencil, and this is an actual replica of an existing childhood drawing of mine. And in a way, being afraid of this creature was the starting point of this novel. W książce na końcu znajduje się rysunek wykonany ołówkiem. To rzeczywista replika mojego rysunku z dzieciństwa. W pewnym sensie strach przed tym stworzeniem był punktem wyjścia dla tej powieści. Cóż, jestem pisarzem, więc życie, które prowadzę w mojej wyobraźni, wydaje się czasem bardziej realne niż to poza nią. Zwłaszcza teraz, gdy skończyłem pisać czwartą książkę. Moją najmniej ulubioną częścią tej pracy jest moment, w którym tracę dostęp do wszechświata, który zbudowałem. To miejsce wolności, odwagi, gdzie mogę się wyrazić, powiedzieć, co przeszkadza mi w świecie. Mogę przedstawić swój punkt widzenia. W rzeczywistości nie jestem tak wytrzymały i silny jak w mojej fikcji. To dla mnie wygodna kryjówka, w której mogę sprawić, że coś się wydarzy. Z zakończeniem procesu pisania książki wiąże się wiele smutku. Wtedy nie można już uciec do świata fikcji. Czasami potrzeba dużo czasu, aby odbudować ten komfortowy zakątek. Teraz skończyłem książkę i czuję się, jakbym nie miał dokąd pójść. To interesujące uczucie. Ale pytałeś o folklor. Przepraszam za tę dygresję. To, co zawsze przyciągało mnie do folkloru, to jego symboliczna i kulturowa wartość. Te opowieści i legendy są wiecznie żywe. Przenikają nowe kultury, społeczności i umysły. Każdy narrator, który decyduje się opowiedzieć historię bazującą na elementach jakiegoś folkloru, dodaje do niej swój własny mały zwrot lub wariację. Z perspektywy czasu uważam, że nadprzyrodzoność folkloru jest fascynująca. Wiecznie się zmienia i ewoluuje, a jednak zachowuje swoją uniwersalną naturę. The supernatural of the folklore really interesting. It's forever changing and forever evolving, and still they can keep this universal and maintain this universal nature. Pajtim Statowci, nasz dzisiejszy gość, jest, o czym już wspominałem, migrantem. Gdy wybuchła wojna, w wyniku której rozpadła się była Jugosławia, jego rodzice podjęli decyzję o wyjeździe, a w zasadzie o ucieczce, bo siły serbskie były już bardzo blisko miejsca, w którym mieszkali. To doświadczenie, choć nieco później, dzieli wraz z autorem jeden z jego bohaterów, Arsim, Albańczyk mieszkający w Prisztinie, stolicy Kosowa. Wraz z rodziną uchodzi do nienazwanego w powieści kraju w zachodniej Europie. Czy możesz podzielić się z nami twoją historią? Wydaje mi się, że opowieści o piekle wojny, także tej w byłej Jugosławii, opowieści ku przestrodze, nigdy dość. I was born in 1990 in Podujevo. It's a city in northeast Kosovo, about 5 kilometers from the Serbian border, and there was a significant Serbian community in this city. Then during the restlessness and the Yugoslav wars in the beginning of the 90s, my family fled to Finland, and I was 2 years old at this time. It was 1992. But nonetheless, even though we managed to get asylum from Finland, we would go regularly to Kosovo in 1994, 95, 96, because the war broke out officially in 1998 and lasted until Urodziłem się w 1990 roku w Podujewie, mieście w północno-wschodnim Kosowie, około 5 kilometrów od granicy z Serbią. Większość mieszkańców była właśnie Serbami. Podczas niepokojów w Jugosławii na początku lat 90. moja rodzina uciekła do Finlandii. Miałem wtedy 2 lata. Mimo że udało nam się uzyskać tam azyl, regularnie jeździliśmy do Kosowa w kolejnych latach. Wojna wybuchła oficjalnie w 1998 roku i trwała do końca wiosny roku 99. Ale wcześniej to też było naprawdę niebezpieczne miejsce. Albańczycy byli prześladowani, zwalniani z pracy. Nauczycieli, którzy byli przyłapani na uczeniu języka albańskiego, zamykano w więzieniach. Nie mogli tego robić w szkołach, więc prowadzili prywatne lekcje w piwnicach. Mam wiele wspomnień z okresu przedwojennego. Pamiętam, że gdy tam byliśmy, żołnierze i czołgi były częstym widokiem. To było jak okupacja przez serbskie wojska. Dorastając w Finlandii, nauczyłem się wierzyć, że ze względu na moje imigranckie pochodzenie byłem w jakiś sposób gorszy od moich fińskich rówieśników. Wojna w Kosowie miała miejsce, gdy byłem dzieckiem i dopiero uczyłem się, kim jestem oraz jaka jest moja tożsamość. W Finlandii spotkałem się z wieloma zaniedbaniami i rasizmem. Zacząłem wierzyć, że może nie powinienem marzyć o zostaniu lekarzem lub prawnikiem, ponieważ nie jest to możliwe dla kogoś takiego jak ja, z całą tą uchodźczą traumą i bagażem. Często zadawano mi pytania o wojnę, o moją rodzinę, która została tam na miejscu. Pamiętam, że reagowałem na nie emocjonalnie, ponieważ nie chciałem odpowiadać. Te pytania wydawały mi się tak natrętne i osobiste. Wtedy postrzegałem samego siebie jako gorszego. Z tego powodu cierpiałem aż do wczesnej młodości, kiedy zacząłem pisać moją pierwszą książkę, Mój kot Jugosławia. I suffered from internalized racism until my early 20s, when I started writing my first book, My Cat Yugoslavia, and to my enormous relief and gratitude, when I wrote about it, the response was really understanding and good, because my expectations back then, this is 10, 12 years ago, I thought that maybe it would be a hard thing for people to relate to something like this here, because Ku mojej ogromnej uldze spotkałem się wtedy z pozytywnymi reakcjami i wyrozumiałością. Zakładałem, że ludziom trudno będzie tę książkę w pełni zrozumieć, ponieważ nigdy ich to nie spotkało. Kwestie imigracji w Finlandii zaczęły uwidaczniać się dopiero pod koniec lat 80. i na początku 90., kiedy wiele osób z dawnej Jugosławii musiało szukać schronienia. I jak to wszystko jest powiązane z moim pisaniem? Wiele doświadczyłem. Przez długi czas byłem inny, zamiast być sobą. I nie mam pretensji. Nie stałem się przez to zgorzkniały. Staram się patrzeć na świat z wyrozumiałością i współczuciem. Myślę, że zostałem pisarzem, ponieważ moja chęć zrozumienia ludzi jest większa niż potrzeba ich osądzania. Jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, sprawy nigdy nie są czarno-białe. I to jest bardzo ważny punkt. Szczególnie ta książka jest o ludziach, którzy muszą żyć w ekstremalnych warunkach. O ludziach, którzy doświadczyli niemal niewyobrażalnej traumy. I zamiast walczyć o swoje prawa, o to, co jest słuszne, akceptują swój los. Czasami trudniej jest walczyć z ciemiężcą, niż po prostu zaakceptować stan rzeczy. Myślę, że to wyjaśnia, dlaczego tak wielu ludzi, którzy żyją w niebezpiecznych i toksycznych środowiskach, czasami decyduje się w nich zostać. Mają świadomość, że świat, do którego uciekają, może być bardziej przerażający niż rzeczywistość, w której żyją. Co do bohaterów mojej książki, jest Arsim, młody albański student uniwersytetu, mąż Ojszy. Są stosunkowo młodym małżeństwem. Mają po 20 lat i mieszkają razem w małym mieszkaniu w Prisztynie. Pewnego dnia w kawiarni Arsim spotyka Milosza, młodego Serba, który twierdzi, że jest studentem medycyny na tym samym uniwersytecie w Prisztynie w 1995 roku, u progu wojny w Kosowie. Ta postać pojawia się tylko za pośrednictwem chaotycznych wpisów do dziennika. Następnie powieść śledzi ich życie przez około 10 lat, do roku 2005. Opisuje ich bardzo krótki, sekretny romans, rozdzielenie przez niesprzyjające okoliczności, wojnę i to, jak muszą zacząć życie od nowa w obcym kraju. Ich doświadczenia prowadzą do problemów psychicznych. Spędzają całe swoje życie ukrywając się przed innymi, ponieważ nie są wystarczająco odważni, by żyć swobodnie. Później obserwujemy ich ponowne spotkanie. Nic już jednak nie jest takie samo. Czas, który stracili, przepadł. Mają tylko wspomnienia, szczęśliwe. Chciałem sprawdzić, jak daleko jest w stanie człowieka zabrać takie jedno szczęśliwe wspomnienie. Narrator zdaje się chcieć wierzyć, że te kilka tygodni szczęścia, które przeżył latem 95 roku, wystarczą, by poprowadzić go przez wszystkie doświadczenia. Kiedy idzie do więzienia, robi okropne rzeczy, to nietykalne, zachowane wspomnienie utrzymuje go przy życiu. Nie chce go zrujnować, dlatego musi to pozostać wyłącznie wspomnieniem. Ale po tym, co się stało, ta bańka pęka. W tej książce chciałem zbadać, co się dzieje, gdy jesteś zmuszony żyć życiem, które nie jest twoje. Arsim nie chce życia, które ma, ale z powodu oczekiwań, tradycji i kultury decyduje się na nie. Żeni się z kobietą, ma dzieci, ale nigdzie nie czuje się jak w domu. Gdzie wtedy ucieka? Co ci pozostaje, gdy całe twoje życie jest dla ciebie napisane przez kogoś innego? Ta książka to też eksploracja ludzkiej moralności. Dobra i zła. Jest w niej wiele tematów, dużo bólu, nienawiści i przemocy. I wanted to explore in this book. I'm sorry, this is really long response to your question, but I wanted to explore that complex feeling of being stuck. What happens when you are forced to live a life that doesn't feel yours? Arsim, he doesn't want the life that he has, but because of expectation and tradition and culture, he decides to live it anyway with a woman. He gets married. They decide to get kids. But where do you go if you don't feel at home anywhere? Where's the escape then? So if your entire life is like written out for you by someone else than yourself, what will remain then? And also, it's an exploration of human morality, of good and evil, right and wrong. It's a lot of things, this book. There's a lot of themes, a lot of pain and hatred and violence. Bohaterowie powieści Pajtima Statowskiego, czyli niewidzialnych, o których można się już zresztą starać, rzecz jasna o egzemplarze, uściśle, pisząc do mnie książki @polskieradio.pl. Otóż ci dwaj mężczyźni, Arsim, Albańczyk z Kosowa, i Milosz, Serb, muszą żyć w ukryciu. Poznają się pewnego dnia przypadkiem, na siebie wpadając w kawiarni w Prisztynie. Nie mogą okazywać uczuć, nie mogą być sobą. Jeden z nich jest żonaty, a dziecko w drodze. Nikt nie może się o nich dowiedzieć. Opisujesz w tej książce świat, Pajtimie, w którym lęk bierze górę nad wszystkim. Świat pełen opresji, bo akcja powieści rozgrywa się w tym miejscu, w którym religia wyznacza zasady społecznego życia. 20-25 years ago, the world was very different from what it is today. In many parts of it, queer people didn't necessarily have any words or space to describe what it feels like to be queer, for example. This is also the case in Bola. As I said, like, I think it's something we need as a humanity to aspire to be more inclusive and more accepting to other people. But then on the other hand, we can't forget that every single person in this world doesn't have access to a self-reflection. They don't have the society around them that will be on their side on this regard. 20-25 lat temu świat w wielu miejscach wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. Środowiska queerowe często nie miały ani słów, ani przestrzeni, aby opisać, kim są, co czują. Tego również dotyka Bola. Uważam, że jako ludzkość powinniśmy dążyć do większej inkluzywności i akceptacji wobec innych, ale nie możemy zapominać, że nie każdy na świecie jest zdolny do takiej autorefleksji. Wiele osób nie ma wspierającego społeczeństwa. Wielu bohaterów mojej powieści nie jest nawet zdolnych do prowadzenia rozmowy o swoim związku, bo nie dysponują odpowiednim językiem. Nie wiedzą, jak o tym rozmawiać. Nie mają na kim się wzorować. Czują się zupełnie samotni, inni. Między nimi istnieje jedynie pożądanie i pragnienie, które napędzają ich działania. Nie znają słów, aby wyrazić swoje uczucia względem siebie. Z tego powodu celowo chciałem zmienić język, którym się komunikują, z albańskiego lub serbskiego na angielski, bo to dla nich obce terytorium. Dzięki temu mogą używać języka i słów, które być może lepiej oddają to, co jest między nimi. To forma ucieczki. Pozwala im naginać zasady zwyczajnego świata i być częścią innego. Language and words that is maybe more accommodating to them and what they have than what their respective languages have. This is an act of an escape both of them. It allows and encourages them to bend the rules of their normal world and be a part of a different world. Also, I do want to say about this is that as a child, I was a very, very avid reader. I didn't want to spend time at home because so much was happening in our household. My parents were always watching the news. Jako dziecko byłem zapalonym czytelnikiem. Nie chciałem spędzać czasu w domu, bo było tam wiele zamieszania. Moi rodzice zawsze oglądali wiadomości i telewizję. Było to naprawdę niespokojne miejsce. Nie mieliśmy pieniędzy. Dorastałem w biedzie, a lokalna biblioteka była jedynym otwartym do późna darmowym miejscem. Na początku chodziłem tam tylko po to, żeby zabić czas, ale z czasem z nudów zacząłem przeglądać książki na półkach. Kiedy zacząłem czytać, czytałem przez lata i myślę, że to, co przyciągnęło mnie do książek na początku, to szukanie czegoś, co mogłoby odnosić się do doświadczeń, które wiedziałem, że będę miał jako dorosły. Szukałem w książkach czegoś takiego jak ja. Gdybym znalazł taką książkę, zmieniłaby moje życie. Uważam, że moja powieść to próba wprowadzenia do świata doświadczenia, którego jeszcze w nim nie ma. An experience I knew that I would be having as an adult. I was looking for someone like, perhaps something like myself in the books I was consuming. But there were no books like this depicting queer Albanian character. And I think if there would have been a book like that, it would have been life-changing to me. I guess, in a way, my body of work is an attempt to write a certain experience into the world that is not there yet. Ta książka, Niewidzialni, to bardzo intymna opowieść. Narratorem jest Albańczyk z Kosowa. Opowiada swoją historię, kolejne etapy życia, to szalone lato, gdy wybuchła niespodziewanie, miłość do serbskiego mężczyzny, studenta medycyny, czas ucieczki i to, co spotkało go na zachodzie, dobrego i złego. I to, co mu się przydarza po powrocie, a wraca sam do Kosowa, już po wojnie. Ale są też słowa tego drugiego, Milosza, który pisze dziennik, który wspomina i który czasem myli tropy. Ile w tej opowieści jest ciebie, twoich doświadczeń i przemyśleń, a jak bardzo pozwoliłeś swojej wyobraźni, by przejęła kontrolę nad procesem kreowania tej historii. When I started writing my first book, I wasn't thinking about what story should I tell that hasn't not been told Kiedy zacząłem pisać swoją pierwszą książkę, nie myślałem o tym, jakiej historii jeszcze nie opowiedziano, żebym mógł zrobić to jako pierwszy. To był bardzo intuicyjny proces, próba znalezienia swojego miejsca w świecie literackim jako aspirujący pisarz. Można należeć do różnych społeczności i mniejszości i czasami po prostu nie znajdować książek, które odzwierciedlałyby twój wewnętrzny świat lub opisywały doświadczenia, które z tobą rezonują. Czasami artyści wchodzą w swoją konkretną dziedzinę sztuki, aby stworzyć w niej przestrzeń dla siebie. To nie znaczy, że moje książki są autobiograficzne, bo nie są. Jest w nich wiele różnych postaci, na przykład gadające zwierzęta i tak dalej. To create themselves in it. And this is not me saying that my books are autobiographical, because they are not, because there are so many characters that, for example, talking animals and etc. When I write, I feel like I'm becoming the people who are narrating the story, and a big part of this is the research work that you do before starting or while writing. And I do my research in very traditional way, to say I read a lot, both fiction and non-fiction, that has something to do with the subjects I am exploring. Kiedy piszę, czuję, że wcielam się w ludzi, którzy opowiadają daną historię. Dużą część tego procesu stanowią badania, które przeprowadzam przed lub w trakcie pisania. Robię to w sposób tradycyjny. Czytam zarówno beletrystykę, jak i literaturę faktu związaną z tematami, które zgłębiam. Przeglądam archiwa, odwiedzam miejsca, o których piszę i przeprowadzam wywiady z ludźmi, zwłaszcza krewnymi. Mam naprawdę dużą rodzinę. W latach 70., 80. i 90. rodziny w Kosowie były zazwyczaj duże, bo było to społeczeństwo rolnicze. Pochodzę ze świata, o którym piszę. Regularnie odwiedzam Kosowo i wciąż mam tam wielu krewnych. Za miesiąc znów tam pojadę. Tak więc albańska kultura jest we mnie głęboko zakorzeniona. Jest częścią mojego systemu. I was raised in a very traditional household, in a very traditional way. But also, I have to say this, that because this world and its history is still disputed, which is very alarming, the challenging part is how to use the information in fiction, because every single piece of information and the point of view of the person expressing it is a choice that you make as an author. So you have to have a debate with yourself and ask if this person would say something like this in this way. Is this person allowed to think against the grain? And if so, what are the consequences of such a line of thought? Also, the question of what will the audience say? Does my writing actually distort actual events? Wychowałem się w bardzo tradycyjnym domu, w tradycyjny sposób. Ale muszę też powiedzieć, że ponieważ ten świat i jego historia są nadal kwestionowane, co jest bardzo niepokojące, trudno jest wykorzystać te informacje w świecie fikcji. Każda informacja i perspektywa osoby, która ją wyraża, to wybór, którego dokonujesz jako autor. Musisz sam ze sobą debatować. Zadać sobie pytanie, czy ta osoba powiedziałaby coś akurat w ten sposób? Czy ta osoba może myśleć wbrew normom? A jeśli tak, to jakie są tego konsekwencje? Do tego dochodzi pytanie, co powiedzą czytelnicy? Czy moje pisanie zniekształca prawdziwe wydarzenia lub przedstawia je niesprawiedliwie? Czy fikcyjna postać może się mylić lub mieć wąskie poglądy? Muszę przyznać, że kiedy piszę, jestem świadomy wagi moich słów i tego, jak odzwierciedlają one określony czas i miejsce. Ale bardziej interesuje mnie pisanie o relacjach międzyludzkich, o tym, jak ludzie zachowują się pod ekstremalną presją i co może z tego wyniknąć. Serbscy przywódcy odmówili uznania tego, co się wydarzyło, na przykład masakry w Srebrenicy. Podczas wojny może zdarzyć się wszystko. Taki jest ich punkt widzenia. Moja perspektywa jest zupełnie inna. To nie była tylko wojna, to było coś więcej. Zatem kiedy piszę po poznaniu ludzi, o których piszę, kiedy już rozumiem, jak się zachowują, czego się boją, czego chcą i do czego dążą, wchodzę w najtrudniejszą część opowiadania historii. Zrozumienie swoich bohaterów, wejście w ich umysły jest zawsze największym wyzwaniem. Dlatego często zamykam oczy i próbuję wyobrazić sobie inne środowisko, inne życie wokół mnie. Dzięki temu procesowi zaczynam pisać notatki, obserwacje i zaczynam tworzyć postacie w określonych sytuacjach, aby sprawdzić, jak by się wtedy zachowały. Zapisuję mnóstwo rzeczy, które nigdy nie trafiają do druku, tylko po to, by lepiej poznać moje postaci. Wspominałem, że pochodzę z naprawdę dużej rodziny. Wiesz lub nie, mam ponad 70 kuzynów. Jest tak wiele historii, tak wiele doświadczeń, tak wiele losów do zbadania. Ludzie musieli znosić niewyobrażalny ból. Nie twierdzę, że jestem całkowicie od tego oderwany, bo my jako rodzina również wiele wycierpieliśmy, choć udało nam się uciec w samą porę. ale w fikcji jest to nadal bardzo niezbadane terytorium. So, of course, I mentioned I have a really big family. I have over 70 cousins, if you can believe it. And so many stories and so many experiences, so many fates to tell. And people have had to suffer the most unimaginable pain. And I'm not saying that I'm completely out of it, but because we suffered quite a lot as a family here too, although we managed to escape just in time. But still, this is all still very unexplored territory in fiction. Co wojna robi z człowiekiem? Jak wyniszcza jego umysł i ciało? To także pytanie, na które Paitim Statowci szuka odpowiedzi w Niewidzialnych. Jeden z bohaterów, Arsim, ucieka przed końcem świata, zabiera rodzinę, pakuje najpotrzebniejsze rzeczy, szuka nowego domu, ale drugi, Milosz, pozostaje w piekle, które właśnie się rozpętało i to za sprawą jego rodaków. I jeśli wierzyć temu, co czytamy, co zapisał w swoich notatkach, przydarza mu się to, co najgorsze. Pójdzie na wojnę, będzie próbował ratować ludzi, ale będzie też zabijał. Owszem, przeżyje, ale cena, którą za to zapłaci, będzie w zasadzie najwyższą z możliwych. This character of Milosz is an exploration of a mentally ill mind who gets broken by everything that happens, and it's not set in stone whether he is being truthful in this. Ta postać, Milosz, reprezentuje eksplorację umysłu, który jest chory i złamany przez to, co go spotyka. Nie jest jasne, czy w swoim dzienniku pisze prawdę, czy opisuje fakty, czy może przekształca rzeczywistość na potrzeby swoich zapisków. Ta złożoność pogłębia się, gdy drugi bohater, Arsim, kradnie dziennik. To pozwala mu przejąć część narracji, co sprawia, że czytelnik nie jest pewien, czy Arsim czyta każdy wpis w dzienniku, czy tylko wybrane fragmenty. Ta niejednoznaczność jest kluczowa, ponieważ w swoich zapiskach Milosz czasami opisuje swoje doświadczenia z frontu, a innym razem przyznaje, że kłamał na ten temat. Stracił kontrolę. Nie wie, czy wydarzenia, które opisuje, faktycznie wydarzyły się w taki sposób, w jaki je opowiada. W pewnym momencie mówi, że czasami zło, które widzimy wokół siebie, staje się złem, które czynimy. Czuje przytłaczające poczucie winy za wszystko, co się wydarzyło, ponieważ jest po stronie opresyjnej. Jest Serbem. Miał być wrogiem dla Arsima, który jest Albańczykiem. Powrót do tych wydarzeń, nawet w tej formie, częściowo sfabrykowanej i napisanej chaotycznym językiem przez kogoś, kto stracił poczucie tożsamości i bezpieczeństwa, był niezwykle trudny, emocjonalny, przygnębiający i wyczerpujący. Format dziennika nie jest przeznaczony do dzielenia się z innymi. To prywatna przestrzeń. Badania pokazują, że ludzie mają tendencję do kłamania nawet w swoich dziennikach, jeśli rzeczywistość nie spełnia ich oczekiwań. To tekst, który nie miał być pokazywany nikomu, dlatego język jest połamany, pełen anachronizmów i wątpliwości co do tego, co właśnie zostało napisane. Nie wiem nawet, czy wierzę, że zrobił wszystko, co twierdzi, ponieważ kiedy pojawia się w dalszej części książki, jest w bardzo złym stanie. Cierpi pod ciężarem traumy. I don't know if I even believe that he's done all these things that he claims to be, because when he is found later on in the book, he's in a very bad condition and he's suffering from a lot of weight and trauma. But I tend to say, as a writer, that I write about the world the way I have seen and experienced the world. And this hasn't changed over the course of my career. Some might consider or see that the way I see the world is brutal and violent and unforgiving, but it doesn't change that premise at all. Jako pisarz mam tendencję do przedstawiania świata tak, jak go widzę i doświadczam. I to się nie zmieniło w trakcie mojej kariery. Niektórzy mogą postrzegać moją perspektywę jako brutalną, gwałtowną i bezlitosną, ale to nie zmienia mojego podejścia. Nie uważam mojego pisania za reprezentatywne, ponieważ moi bohaterowie często kłamią w opowiadanych przez siebie historiach. Ludzie kłamią z różnych powodów, a badania pokazują, że każdy kłamie przynajmniej raz lub dwa razy dziennie. Oczywiście zależy to od tego, kogo zapytasz i jakie jest ich rozumienie kłamstwa. Ale tak pokazują badania. Jednocześnie rozumiem, że nie żyję w bańce, a każda narracja i narrator może być niewiarygodny. W mojej fikcji intryguje mnie to, co jest zepsute, a jako pisarz nie jestem zainteresowany naprawianiem. Chcę pisać o tym, jak rzeczy się psują i pozostają zepsute. Na końcu moich powieści nie musi pojawić się odkupienie, zbawienie czy katarzis, ponieważ nie wierzę, że to dokładnie odzwierciedla prawdziwe życie. Wiesz, w życiu przechodzisz przez traumy i doświadczenia, z którymi tak naprawdę nigdy się nie uporasz, a z niektórymi nawet nie powinieneś. Wolę pozwolić moim postaciom złościć się na świat niż leczyć się z gniewu, ponieważ niestety nie zawsze uważam to leczenie za realistyczne. Nie jestem więc najbardziej optymistycznym pisarzem. Nowa książka dotyczy właściwie wielu rzeczy, ale prezentuje silny etos dotyczący praw zwierząt i okrucieństwa, jakie im wyrządzamy. Pomimo naszego lepszego osądu, wciąż dopuszczamy się strasznych aktów przemocy wobec zwierząt, a także krzywdzimy najbliższych nam ludzi. Na przykład postać Ojszy w końcu przyznaje, że wiedziała o podwójnym życiu swojego męża przez cały czas, ale zdecydowała się to ignorować, żyć z tym przez lata, ponieważ być może wybrała bycie zranioną. Być może przebywanie w pobliżu niebezpieczeństwa i dyskomfortu sprawia, że czuje się jak w domu, ponieważ jest to świat, do którego przywykła. Ból stał się dla niej normą, więc w pewnym sensie go wybiera. Myślę, że ludzie, którzy przeszli przez wiele traumatycznych wydarzeń w przeszłości, mogą podzielać jej uczucia. Her husband's double life, and she chooses to close her eyes from it and not say anything and live like this for years and years and years because maybe she chooses to be hurt. Maybe being around danger, being around discomfort makes her feel at ease and like at home, because that's the world she's been used to, you know. It's become the norm. The pain is the norm for her, so that's why she stays. She chooses to, in a way, chooses to get and be hurt in this book. And I think that maybe people who have a lot of traumatic things happen to them in their past hopefully can relate to this allure of danger. W Niewidzialnych Pajtim Statowcy pisze o miłości, która nie może objawić się światu, o smutku i o przemocy, które towarzyszą niepewności i poczuciu osaczenia. Pisze o próbie dostosowywania się do nowo odkrywanego świata i o wyniszczeniu, które niesie wojna. Tego już słuchaliśmy w jego wypowiedziach. Ale dla mnie, muszę przyznać, Niewidzialni są być może przede wszystkim opowieścią o lęku, o strachu, o obawach, o nieustannym życiu w tym stanie. Arsim i Milosz w Prisztinie żyją wyłącznie w czterech ścianach małej kawalerki, ukrywają się przed światem, bo ryzykują wszystkim. I wszystko. Także życie. Arsim i Ojsze, ich życie na uchodźstwie, żyją w poczuciu bycia gorszymi, w strachu przed tym, że znów stracą dom. Arsim w celi, lęka się tego, co przyniesie jutro. Arsim z powrotem w Kosowie, strach, że nie będzie w stanie utrzymać się przy życiu. Milosz pozostawiony w Prisztinie. Co teraz będzie? Milosz i jego pierwszy kochanek, lekarz z Belgradu. Co by się stało, gdyby się o nich dowiedział świat? I tak dalej, i tak ciągle. Lęk, strach, to jest główny temat twojej powieści, prawda? This is the one of the most important themes of the book, as you eloquently described. These characters, what they have in common, and maybe also in my other books, is that they live from fear to fear. They have been so accustomed to be afraid of something that it's almost impossible for them to exist without being afraid of something. They think that fear is a good thing because it helps you to prepare for the next time that you get hit by something that will hurt you. To jeden z najważniejszych wątków tej książki. Ci bohaterowie, podobnie jak postacie z innych moich książek, żyją strachem. Tak bardzo do tego przywykli, że życie bez strachu jest dla nich niemal niemożliwe. Wierzą, że jest on czymś pozytywnym, ponieważ pomaga im przygotować się na kolejne bolesne doświadczenie. Nawet gdy wyrażają radość, że wreszcie mogą przestać żyć w ciągłym strachu, sami sobie nie wierzą. Tak naprawdę nigdy nie są od niego wolni. Wiąże się to z tym, o czym wspomniałem wcześniej. Czują się w tym komfortowo, dlatego postępują w sposób, który sprawia, że inni się ich boją. Istnieje ten szalony cykl przemocy, który wiąże się z kwestią strachu, ponieważ ci bohaterowie wiedzą, są przekonani, że coś złego się wydarzy. Kiedy złe rzeczy rzeczywiście się dzieją, ich poczucie strachu tylko się pogłębia, ponieważ jest potwierdzane przez ich doświadczenia. Uczą się wierzyć, że tak właśnie powinno być, że powinni się bać. Ludzie często mówią, że przejście przez traumę lub życie w trudnych warunkach czyni cię silniejszym, lepiej przygotowanym i bardziej odpornym. Ale nie wiem, czy mogę się z tym w pełni zgodzić, przynajmniej w kontekście tej książki. Takie podejście do traumy i strachu jest dziwne, ponieważ zakłada, że w końcu się od tego uwolnisz. Pewnego dnia pogodzisz się z faktem, że na przykład twoja rodzina zginęła na wojnie. Ale zapewne ostatnią rzeczą, jaką chciałbyś usłyszeć po takich doświadczeniach, jest: nie martw się, będzie lepiej. Czasami po prostu nie jest lepiej. Czasami strach rośnie i rośnie, aż pochłania całe twoje życie. Ale dla tych ludzi to normalne, są do tego przyzwyczajeni. Często, gdy przechodzisz przez wiele trudnych sytuacji, ból wzrasta. Być może jednym z celów tej książki jest pokazanie tego, że czasem to, co nas boli i uwiera, jest częścią naszej codzienności. Można uznać, że ta powieść daje przyzwolenie na odczuwanie gniewu i strachu, na pogrążanie się w poczuciu nienawiści i na to, by czasami dać się temu pochłonąć. Jako ludzie nierzadko przechodzimy przez wiele niesprawiedliwych, naprawdę złych sytuacji i istnieje pewne poczucie wyzwolenia pochodzące ze złości i strachu. Być może to jedno z głównych przesłań tej książki. Oftentimes when you go through a lot, there's just more pain that follows that, not the opposite. And maybe one of the purposes of this book is to show that, and there lies the comfort and maybe the importance in it. One could consider this novel like a permission to feel angry and to be afraid, to wallow in this sense of hatred and to allow yourself to sometimes be consumed by it. Because as human beings, we sometimes go through a lot of shit that is unfair, that is really bad, really horrible. And there's also a sense of liberation and freedom that comes from being afraid and being angry. Maybe this is that one of the big messages of this book. While I was working on this book for the 8 years that I did, I thought a lot about forgiveness and redemption and how we're expected to forgive the people who do us wrong, how it's sometimes almost prerequisite for us to forgive, for us to be able to move on. However, I think that this demand can be kind of reductive and dismissive sometimes, because the victim of violence is often expected to forgive. Dziękuję, że o tym wspomniałeś. Przez 8 lat pracy nad tą książką często zastanawiałem się nad pojęciami przebaczenia i odkupienia. Istnieje przekonanie, że powinniśmy wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili, jakby był to niezbędny krok, abyśmy mogli iść dalej. Uważam jednak, że to oczekiwanie może być czasami lekceważące. Często oczekuje się, że ofiara przemocy wybaczy sprawcy, a gdy już wybaczy, oprawca jest zwykle postrzegany jako wolny, by iść dalej, podczas gdy ofiara pozostaje z bólem. Ta dynamika wydaje się naprawdę niesprawiedliwa, ponieważ przeprosiny i przebaczenie niekoniecznie niwelują ból. Pojawia się więc pytanie, czy musisz oferować rozgrzeszenie tym, którzy cię skrzywdzili? Być może jest to jedno z pytań, na które odpowiada ta książka. Dlaczego miałbyś to robić? Czy to naprawdę sprawi, że poczujesz się lepiej? W książce, kiedy Oysha mówi, że nie wybaczyła Arsimowi wszystkiego, uświadamia sobie, że nie musi obciążać się przebaczeniem, ponieważ Arsim nie może cofnąć bólu, który jej zadał, jej i ich dzieciom. Te myśli dręczyły mnie przez lata przed napisaniem powieści i nadal mnie prześladują, ale to część mojego procesu zrozumienia. Musiałem zagłębić się w umysł tego bohatera, aby spróbować zrozumieć, dlaczego znalazł się w takiej sytuacji. Dlaczego jest tak zagubiony, złamany? Dlaczego jest tak brutalny? Prostym powodem jest to, że nie wybaczył sam sobie. Jak mówi RuPaul, jeśli nie kochasz siebie, niemożliwe jest okazywanie życzliwości i miłości innym wokół ciebie. Uświadomienie sobie tego jest ważne dla postaci takiej jak ta, która jest tak zagubiona i odłączona od swoich emocji. Jak wspominałem na początku, nie ma w nim autorefleksji. Nie zatrzymuje się, by zastanowić się, czy jego działania są dobre czy złe. Po prostu nie jest do tego zdolny. I nawet po zakończeniu książki wciąż ma przed sobą długą drogę, zanim osiągnie poziom samozrozumienia, dzięki któremu będzie mógł okazać sobie jakąkolwiek łaskę. Jak bez tego mógłby okazać ją innym? As RuPaul says, you know, if you don't have this self-love, it's impossible for you to show acts of kindness and love to people around him, around you. And but this is a big realization for a character like this, who is so lost and disconnected from his emotions. As said in the beginning, he doesn't self-reflect. He doesn't stop to think whether my actions are good or bad. He doesn't have the capacity to do that. And there's still a long way after the book is finished until he reaches this level of understanding about himself, that he's very tough to himself and he has no grace or mercy towards himself. So how is he supposed to show that. Tak mówi Päivi Statowci, fiński pisarz urodzony w Kosowie, autor niewidzialnych powieści, która w przekładzie Adama Sandacha właśnie ukazuje się w Polsce. Pisarz, przypomnę, będzie gościem zaczynającego się w czwartek tegorocznego literackiego Sopotu. Bałtyk jest tematem przewodnim, a zatem i Finlandia. Egzemplarze niewidzialnych mam dla Państwa, można się do mnie odzywać, książki@polskieradio.pl, a my, czyli Ewa Redel, Maciej Jankowski, także Polski Głos Statowciego i Michał Nogaś, dziękujemy. Wszystkie książki świata. A za tydzień w tej audycji prosto z Sopotu gościni z Łotwy. Proszę nas koniecznie sprawdzić. Na zakończenie od nas muzyka z Bałkanów, z Kosowa, czyli z miejsca, w którym urodził się Päivi Statowci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You don't get me.